Nowy Dyson Cyklon V10 Absolut ze stacją dokującą w zestawie tylko za 1999 zł. Taniej o 330 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 2329 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 10 marca, minęła 13. Karolina Kozieńska, to jest serwis Trójki. Bez porozumienia na linii rząd-rolnicy. Ambasada Ukrainy przy Watykanie ostro reaguje na słowa papieża o białej fladze. Czerwony dywan rozwinięty, Oscary czekają. Do kogo trafią, przekonamy się tej nocy. Rząd zapowiada zmianę w unijnym Zielonym Ładzie, a rolnicy zaostrzają protest. 20 marca będą blokowali drogi w całej Polsce. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak mówił wczoraj po spotkaniu z rolnikami w Centrum Dialog, że ograniczenie napływu towarów z Ukrainy jest konieczne, ale należy to zrobić w ludzki sposób, dochodząc do porozumienia ze stroną ukraińską. Jak tłumaczył, musi być w tej sprawie konsensus, bo inaczej spór w tej sprawie będzie wykorzystywany przez wrogów Polski. Musimy ograniczyć napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski i strona ukraińska też musi wiedzieć, że to jest ważne dla nich, żeby dobre relacje z Polską mogły być utrzymane, ale musimy to zrobić w maksymalnie taki normalny, ludzki, dyplomatyczny sposób, bo nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek, jakikolwiek państwo, jacykolwiek ludzie wykorzystywali to, by na przykład mówić, że Ukraina ma problemy na froncie, bo Polska coś robi. To naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. Jutro kolejne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z udziałem delegacji rolników. Tymczasem marsz poparcia dla rolników 18 maja zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak tłumaczył, jednym z postulatów jego ugrupowania jest odrzucenie przez rząd unijnego Zielonego Ładu. I jednocześnie uczynić wszystko, by nie było tego importu zboża z Ukrainy, który doprowadził do tego, że dzisiaj pszenica jest po 600 zł, albo była po 1400. Te 600 zł to jest wyraźnie poniżej kosztów. Czyli krótko mówiąc, wrócić do tego, co jest warunkiem opłacalnej produkcji. Kancelaria premiera przekazała, że Donald Tusk podczas spotkania z rolnikami zaproponował m.in. złagodzenie przepisów Zielonego Ładu, a także państwową pomoc w celu zmniejszenia nadwyżki zboża. Do wyborów samorządowych został niecały miesiąc. Według profesora Kazimierza Kika z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie kampanii samorządowej polaryzacja i upartyjnienie schodzi niżej właśnie do samorządów, a taki stan rzeczy powoduje, iż w kampanii będą wygrywały sprawy krajowe, a nie lokalne. Czyli krótko mówiąc, te wybory będą stanowiły bardzo niekorzystny efekt dla polskiej demokracji, ponieważ przeniosą do społeczności lokalnej, do samorządów cały bagaż niesnasek, agresji, podziałów charakteryzujących polską klasę polityczną na szczeblu państwowym. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Ambasada Ukrainy przy Watykanie ostro zareagowała na sugestie papieża, że Ukraina powinna wywiesić białą flagę i rozpocząć negocjacje z Rosją, bo nie można prowadzić kraju do samobójstwa. Takie słowa padły podczas wywiadu papieża dla szwajcarskiej telewizji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Franciszek powiedział, że Ukraina powinna mieć odwagę wywieszenia białej flagi i przystąpienia do negocjacji, mając na uwadze, ile ofiar pociąga za sobą ta wojna. Dodał, że nie można prowadzić kraju do samobójstwa. W nocie ambasada Ukrainy wskazała, że jeśli dziś mówi się o toczącej się teraz trzeciej wojnie światowej, należy wyciągnąć wnioski z drugiej. Czy ktoś wtedy mówił poważnie o negocjacjach pokojowych z Hitlerem i wywieszeniu białej flagi, żeby go zadowolić? Jeśli chcemy zakończyć tę wojnę, musimy zrobić wszystko, by zabić tego, który ją wywołał. Arcybiskup Szewczuk, głowa ukraińskiego kościoła grekokatolickiego, powiedział, że Ukraina jest zraniona, ale nie pokonana i się nie podda. Arcybiskup zaprosił wszystkich sceptyków na Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 6 osób uznano za zaginione w departamencie Gard w południowej Francji, gdzie wezbrane wody rzek podtopiły mosty. W miejscowości Dion woda porwała samochód, w którym znajdował się mężczyzna z dwojgiem dzieci w wieku 13 i 14 lat. Auto z małżeństwem i dziećmi znajdowało się na moście. Ratownicy zdołali wydobyć tylko jedną osobę z rodziny, kobietę w wieku 40 lat. Dwie inne osoby zaginęły w departamencie Oksytanii w niedzielę rano, również podczas próby przekraczania mostu. W związku z bardzo silnymi opadami francuskie służby meteorologiczne wystosowały pomarańczowy alert pogodowy dla całego departamentu Gard.

14 minut po 13, a Trójka Cafe do 14, czyli jeszcze przez 46 minut. Tok, tok, no rewelacyjnie, such a shame. Dzisiaj audycja z pozytywnym nastawieniem i piosenkami, które dają radość. Muzyk z młodości, to mam takie dwa wspomnienia. Mango Jerry i The Summertime, to były lata 70. i Paula McCartneya, Mulberry Moon Delight. No to pierwsze wskazanie nas czeka. 227 trójek. Czekamy na więcej. Mind.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do 14 tutaj Trójka Kafe. Proszę pamiętać numer telefonu 227 Trójek. Chciałem powiedzieć, że dość już chyba tej zimy i może piosenkę Bajmu do lata. Piechotą w niedzielę? No, trzeba po zimie nad formą trochę popracować. Pora jeszcze się zdarzy na pewno, na razie bliżej do wiosny. Dobrze, jest następne wskazanie. Black Pearl Jam. To jest mój jeden z ulubionych utworów Pearl Jam. Sprawia mi on radość, jak go słyszę. Tysiącom ludzi 21 lat temu dał taką radość na koncercie. Bo tak, teraz Pearl Jam Black, ale w tej wybitnej wersji koncertowej. Oh,

20 minut do 14, tutaj niezmiennie, Trójka Kafe, Jan Benedek. Z czasów działania w grupie Love Kings, przed momentem Hollywood w Trójce, ale teraz nie Kalifornia. Teraz, proszę Państwa, muzyczny Texas i kolejny utwór, który daje ogromną przyjemność słuchania, zresztą oglądanie klipu też działa bardzo pozytywnie. 227 Trójek, czyli czego teraz słuchamy? Chciałem powiedzieć, takim pozytywnym utworem, który mnie nastraja, jest utwór Raw Boy, Visitop grupy. Oh, Też daje przyjemne słuchania i na pewno luz. Finiszujemy już z piosenkami, które dają radość, bo 14 się zbliża, za 9,5 minuty osiągniemy pełną, wtedy też serwis, a po 14 Tomek Żonda z facetami i kobietami, więc zapraszamy na spotkania trzeciego stopnia w Trójce na żywo. Po serwisie o pogodzie też powiemy, zresztą teraz też. A ja chciałam powiedzieć o piosence, którą rzadko można usłyszeć w radiu. Ja usłyszałam, jak miałam 18 lat. Śpiewał Marek Jackowski z Melanem, oprócz Błękitnego Nieba. Nieustająco kocham.